me furodola nyanda gele mamba bana menye dogotoro ma furallo nyanda gele mamba yangara menye metisanu ma furallo nyanda gele mamba makona makona makona makona njarabi wai idemiri kumagama. Torosiko le ya ke masewala le sabata yarabima mbala le piliando masebola le sabata yarabima nasigile ludala masewala le sabata yarabima. Sanji dibile ya ke masebola le sabata kurama demisengo le ya ke masewala le sabata yarabima yangara menye medisanu mafuralo nyanda gele mamba bana menye dogotoro mafuralo nyanda gele mamba amalonda na benini yanyele amalonda na beni jarabi cha cha jombeni jarabi beni yarabi na cha cha cha na merenge mbarawaso aluma jarabi lo musokora ninu ma jarabi siti ya sonlo aluma jarabi lo ya kora ninu ma jarabi siti ya sonlo na lutunye jarabi lo moti den nani jarabi e na lutunye jarabi lo moti den wasi jarabi e yangara menye yangara me furo dolo nyanda gwele mamba iye kuma me ko bali bonna sarangara bete sella so wol tora kerele fe iye kuma me ko sini mando sarangara bete sella so wol tora kerele fe so bala sarangana bete sella wol sora kerele fe bade yarabima korode yarabila dode yarabima yangara menye yangara me furodolo nyanda gele mamba bana menye dogotoro ma furalo nyanda gele mamba makona makona makona makona njarabi wai itimiri kumagama. Aluma saya, poningeni saya.